สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะนำเสนอรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักษาอีกครั้งหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางเพียวธรรมะวิดีโอนี้ซึ่งคิดว่าสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบว่าตามรับชมกันได้เป็นประจำนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนค่ะวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน7ปีกุลค่ะก็เหมือนเช่นเคยพบกันวันอาทิตย์ก็เป็นเรื่องของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ยังเป็นองค์ปาฐกหรือเป็นผู้จัดรายการประจำของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับรายการธรรมรับอรุณติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่9แล้วนะคะก็ขอนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันพร้อมกับพบในช่วงตามใจท่านก็คือตอบจดหมายที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมานะคะขอนำมากราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยท่านพร้อมอยู่ที่กุฏิแล้วกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันอาทิตย์ พบกันวันอาทิตย์สุดท้าย ใช่ก็จะเป็นช่วงที่จะนำคำถามหรือว่าสิ่งที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเขียนเป็นจดหมายบ้างส่งเป็นข้อความมาบ้างเนี่ยมาพูดคุยในรายการเพราะว่าในตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา6วันเนี่ยเรามีทั้งพระสูตรให้ฟังมีทั้งเรื่องของการปฏิบัติยังมีเรื่องนิทานธรรมบทแล้วก็เป็นเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตประจำวันทั้งพระสูตรนั่นนี่เราจัดเต็มกันมาทั้งสัปดาห์แล้วนึกออกมั้ยแล้วก็ถ้าบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีเรื่องราวที่จะต้องการจะทราบเพิ่มเติมจากจุดนี้หรือว่าสงสัยจุดนั้นอันนี้สามารถติดต่อกันมาได้โดย okay. ถ้าเป็นจดหมายเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนเขียนจดหมายกันอยู่โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าเป็นทางเว็บไซต์ก็ที่ pyothamma.com ได้Facebook okay. Fanpage เราก็มีคุณใจที่แฟนเพจเพียวธรรมะแต่สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาได้ใส่เป็นคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเดี๋ยวพัก อืมใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นบริการหรือว่าเป็นธรรมะที่เสนอให้ท่านได้รับฟังรับชมกันถึงบ้านถึงห้องนอนกันเลยทุกเช้านะพระอาจารย์เจ้าขาตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมง ใช่ใช่ เจ้าค่ะ วันนี้เราก็ แตกต่างกันไปในแต่ละวันให้ไม่เหนื่อย ไม่ซ้ำกัน เบื่อหน่าย ใช่ใช่ เจ้าค่ะ วันนี้เราก็เป็นจดหมายคุณใจ จดหมายของใครเจ้าค่ะ ใช่จากคุณสวิบูลชาติอันนี้เขียนมาจากบางบัวทองนนทบุรีคุณสวิบูลชาติ โยมนี่เอง จากนนทบุรีเขียนจดหมายมา เจ้าค่ะคุณสวิบูลชาติก็เขียนมา 2-3 ข้อนะเจ้าค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยคำถามของคุณสวิบูลชาติก็คงจะเป็นคำถามที่จะให้ประโยชน์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาของเรากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านกันได้ดีทีเดียวนะเจ้าคะก็ขอมาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะเจ้าคะพระเจ้าขา คุณสอถามมาว่าคำว่ารู้หรือความรู้ในภาษาบาลีมีคำอื่นอีกหรือไม่เจ้าคะนอกจากคำว่าฌานญาณวิชาหรือวิชานะเจ้าคะอันนี้ก็คิดว่าพระอาจารย์ตอบได้ดีเลยเพราะว่าพระอาจารย์ศึกษาบาลีมาโดยตรงนะเจ้าค่ะได้ปริญญามาแล้วล่ะเป็นพระมหาแล้วต้องตอบได้แน่นอนข้อแรกเลยเจ้าค่ะนิมนต ์เรียนมาบ้างนะ เจ้าค่ะ ในภาษาสัพภาษาที่เราศึกษาคือเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าของเราเนาะท่าน เจ้าค่ะ ตรัสรู้ธรรมเนี่ยท่านพูดภาษาอะไรตรงจุดเนี้ยคือตอนแรกอาตมาคิดว่าโอ้ยเขาครูบาอาจารย์ท่านก็แปลไว้แล้วนึกออกไหมก็สบายๆแล้วก็อ่านภาษาไทยหรือว่าอะไรที่ท่านแปลไว้แล้วก็โอเคใช่ไหมล่ ะเ ฉพาะมันคิดดูเออเราคิดอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะว่าคือเหมือนกับว่าภาษาพ่อเราเองนะคือพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพ่อของเราที่ในทางวิวัตะเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ศึกษาทำความเข้าใจในภาษาของท่านบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดี เรียกว่าไปเรียนไปศึกษาก็ทําให้ได้ความรู้หลายอย่างมาถึงจุดประเด็นที่คุณสอนวิบูลชาติถามหมายถึงว่าคําว่าความรู้หรือว่าความว่ารู้เนี่ยในภาษาบาลีมีเยอะแยะเลยคุณใจเอางี้บทสวดคือธรรมเทศนากันแรกเลยที่ท่านเทศเอาไว้ตามมาจากวัตนสูตรเนี่ยนะโอ้ตรงจุดนั้นน่ะที่ว่าจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนี่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่าโอ้นี่คือทุกข์นี่คือทางดําเนินถึงความดับเนื่องทุกข์เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคําว่าญาณเนี่ยมีความหมายที่เหมือนกันคล้ายคลึงกันนะ5คําเลยคือญาณดวงตาจักขุใช่ไหมแล้วก็ปัญญาวิชาแสงสว่าง5คำนี้แน่นอนเป็นซินอนิมเป็นคำที่เหมือนกันคล้ายคลึงกันได้เลยทีนี้พอพูดแค่นี้ปุ๊บเนี่ยพอมาใช้ในคำว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องอื่นใหม่ไปคุณใจเพราะว่าคำว่ารู้ในคำไทยเองแล้วนี่นะเราใช้ไปในหลายอย่างมากเลยใช้ไปในหลายอย่างมากเลยเช่นความรู้คุณหมายถึงความรู้ที่เป็นแบบไปศึกษาในห้องเรียนหรือความรู้ที่เกิดเป็นแบบเป็นญาณนี้ก็คนละอย่างกันนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถามถึงว่าคำว่ารู้หรือว่าญาณเนี่ยเพราะเลยจะต้องการจะลิสต์คำศัพท์ในยะที่ว่ารู้เนี่ยมันมีแปลอะไรได้บ้าง ในภาษาบาลี ใช่คำแรกก่อนคือคำว่าที่ท่านยกมานี่คือคำว่าญาณหมายถึงความรู้ญาณความรู้วิชาตรงนี้หมายถึงแบบรู้ที่แบบที่หัวใจเลยไม่ใช่รู้ที่สมองเข้าใจไหมรู้ที่หัวใจเลยมันเป็นแบบเหมือนกับว่าคุณรู้ถึงกลิ่นคุณเลยความชำนาญคุณแบบไม่ใช่แค่จำได้ในสมองเข้าใจไหมคนที่รู้ที่สมองเนี่ยเขาไม่เรียกว่าญาณโอเคนะคนที่รู้ที่สมองเนี่ยจำได้เฉยเนี่ยภาษาบาลีเขาใช้คำหนึ่งเขาใช้ว่าปริยัติคือคุณแบบเรียนรู้เอาจำเอาจำได้ เจ้าค่ะ โอเคนะอันนี้คือต่างกันวิชาญาณนี่ความรู้อย่างหนึ่งแต่ปริยัติหมายถึงการเรียนรู้นี่อีกอย่างคนละเรื่องกัน โอเค นะนี่คำที่หนึ่งคือคำว่าปริยัตินะที่ว่ามีความหมายอยู่ในคำว่ารู้นี่คำที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกันยังมีรากศัพท์เดียวกันคือคำว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยพอแปลเป็นภาษาไทยเราแปลว่าความรู้แจ้งหรือแปลว่าการรับรู้ก็ได้รู้แจ้งหรือรับรู้เช่นพอท่านผู้ฟังมีหูใช่ไหมแล้วมีเสียงมากระทบสองอย่างรวมกันปึ้งจะเกิดวิญญาณคือการรับรู้การรู้แจ้งทางเสียงเหมือนกับไม้สีกันก็เกิดไฟไม้สองอันสีกันเกิดไฟแต่ถ้าเสียงกระทบตามันไม่เกิดอะไรเพราะมันเป็นคนละวิสัยคนละโคจรกันการรู้ได้ตรงเนี้ยเพราะว่าเสียงกระทบตามันเกิดวิญญาณไม่ได้เกิดการรู้ไม่ได้ต้องเสียงกระทบหูเท่านั้นตรงนี้ถึงจะเกิดโสตวิญญาณแต่ถ้าแสงกระทบตาเกิดจักขุวิญญาณตรงนี้เราจึงใช้คำว่าญาณเนี่ยรู้เนี่ยเป็นญาณธาตุเนี่ยมาจากรากศัพท์คำเดียวกันใส่ไปในความหมายของคำว่าวิญญาณตรงนี้หมายถึงการรู้แจ้งหรือการรับรู้ในคำที่สองนะคำที่สองคำแรกคือปริยัติใช่ไหมคำที่สองคือวิญญาณซึ่งอันนี้ท่านผู้ชมที่ชมทางวิดีโอเนี่ยจะเห็นคำไปด้วยนะว่าหมายถึงอะไรแต่ฟังก็ได้ไม่มีปัญหาคำแรกคือปริยัติคำที่สองคือวิญญาณละคำที่สามที่ถ้าพูดถึงวิญญาณก็อยู่ในหมวดของขันธ์ห้านี่ต้องมาด้วยกันเลยคือเวทนาคือความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกใช่ไงยังมีคนด่าเรามันจี๊ดเรารู้สึกแบบไม่สบายใจไม่ดีใจไม่พอใจทุกขเวทนาทุกขเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์เราก็เรียกว่าทุกขเวทนาอันนี้มีแน่นอนคือแต่ว่าคุณรู้สึกสุขคุณรู้สึกทุกข์คุณรู้สึกได้ไงเอาก็รู้สึกได้สิก็มันเป็นเวทนาความรู้นี่คำว่ารู้นี่คำที่สามอยู่ในนี้แหละแต่ว่ารู้อยู่ที่สามหรืออาหารอร่อยอร่อยโอ้แบบใส่ข้าวกินข้าวอร่อยมากเลยมันเป็นสุขเวทนาเวทนาก็จะมี3อย่างคือเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วก็เวทนาที่แบบไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราก็เรียกว่าอาทุกขมสุขกับเวทนาเวทนามี3อย่าง บางทีก็แบ่งเป็น5อย่างภายในภายนอกด้วยก็เป็นโทมนัสโสมนัสอย่างนี้ไปเพิ่มขึ้นมาอีกนี่ก็คือเวทนานี่คือคำที่3นะที่ว่ามีคำว่ารู้อยู่ในนั้นแล้วยังมีคำว่าการระลึกรู้คือสติออกก่อนไปก่อนที่จะขันห้านะก็ยังจะมีสัญญาก่อนคือหมายรู้นะคำที่4คือสัญญาคือความหมายรู้เช่นว่าเราคุยกันอย่างเงี้ยเราพูดภาษาไทยใช่ไหมเราพูดภาษาไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยฟังรู้เรื่องเพราะว่าเขาหมายรู้ในความที่เป็นภาษาไทยได้แต่ถ้าคนญี่ปุ่นแล้วเขาไม่เคยฟังภาษาไทยมาก่อนเนี่ยเขาพูดเห็นเราขยับปากไปมาแล้วก็ได้ยินเสียงบ๊อบๆอะไรเขาไม่เข้าใจเลยว่าพูดอะไรกันไม่เข้าใจเลยพูดอะไรกันก็เพราะว่าเขาไม่มีสัญญาคือความหมายรู้ในความเป็นภาษาไทยคุณก็ต้องรู้ภาษาไทยอ่ะอะไรรู้ตรงนี้จึงอยู่ในคำที่สี่ที่เราพูดนี้คือสัญญามันจะมีคำว่ารู้แทรกอยู่ในนี้ด้วยหมายรู้ขึ้นมาสัญญาวิญญาณไปแล้วนะเวทนาไปแล้วนะสัญญาไปแล้วนะแล้วถ้าพูดถึงหมวดของทุกข์ไปแล้วเราก็จะพูดถึงหมวดของมรรคอย่างคำว่าสติอย่างเงี้ยสติแปลว่าการระลึกได้บางคนก็จะแปลว่าการระลึกรู้การระลึกรู้อย่างมาบอกว่ารู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ในที่นี้คืออะไรก็ต้องมีสติแน่นอนก็ต้องมีสติแน่นอนก็ต้องมีสติระลึกรู้บางคนก็จะแปลว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นในคำว่ารู้เนี่ยมันก็อยู่ในสติด้วยพอมีสติปุ๊บมันก็ต้องต่อไปคำหนึ่งคือสัมปชัญญะมันจะคำว่าปชานาติคือรู้ตัวรอบขอบอย่างเช่นว่าคุณรู้ตัวว่าคุณนั่งอยู่คุณรู้ตัวว่าคุณเยยืนอยู่เดินอยู่รู้ตัวรอบขอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูรู้ตัวรอบขอบนี่ก็สัมปชัญญะนี่ก็อีกคำหนึ่งวันนี้เราพูดไปกี่คำแล้วปริยัติคำหนึ่งใช่ไหมวิญญาณแล้วก็ยังมีสัญญาเวทนาสติสัมปชัญญะด้วยเนาะ6คำแล้วยังคำเดิมของเขาคือคำว่าญาณวิชาอีกแสงสว่างอีกนะแสงสว่างอีกก็เป็นความหมายเดียวกันทีนี้ในคำว่าปัญญาที่ผมว่าคือความรู้เนี่ยคือปัญญาเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันกับคือถ้าเราจะแบ่งเป็น3ระดับปัญญาเนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านแบ่งไว้เป็น3ระดับคือในระดับที่แบบว่าเราจำเอามาคือสุตตมยปัญญาคือฟังคนอื่นเขาแล้วเราจำได้อย่างเด็กที่เขายังคูณเลขไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องกฎการคูณกันแล้วก็ท่องสูตรคูณหนูท่องสูตรคูณซะหนูจะจำได้แล้วหนูก็จะได้เก่งขึ้นนะเขาว่าอย่างนี้ก็ท่องสูตรคูณ7 4 28แต่คูณเลขยังไม่เป็นหรอกนี่ไม่ใช่ใบหวยนะแต่หมายถึงให้จำไว้ก่อนให้จำไว้ก่อน7 4 28ไอ้ที่จำได้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากแบบว่าคุณคิดได้เองแต่ว่าคุณฟังเขามาก็เป็นปัญญาอยู่แต่ว่าเราเรียกว่าเป็นสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังคือถ้าสมมุติว่าคือคุณไม่รู้ภาษาเลยพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็ฟังกันไม่ได้ก็ไม่เข้าใจก็ไม่เก็ทว่ามันหมายถึงไงใช่ไหมทีนี้ยังฟังกันรู้เรื่องแสดงว่ายังมีความหมายรู้คือสัญญาอยู่ด้วยเอาที่ว่าโอเคเข้าใจกัน7เป็นอย่างนี้4เป็นอย่างนี้28ออกมาเป็นตัวเลขเข้าใจกันละไอความเข้าใจตรงนี้ที่ว่าอย่างน้อยคุณยังฟังแล้วรู้เรื่องกันได้เนี่ยมันก็เป็นสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังนี่คือระดับที่1ระดับแบบแรกสุดเลย ระดับแรกเรื่องแรกเลย ใช่ ขั้นต่ำ ขั้นแรกพื้นฐานเลยเราต้องมีสุตตมยปัญญาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนเลยนะคุณชัยเรื่องคณิตศาสตร์ก็ใช่ภาษาศาสตร์ก็ใช่แม้แต่ธรรมะเองก็ด้วยหมวดอะไรต่างๆที่จะมาเกี่ยวข้องมันต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนต้องมีสุตตมยปัญญาเพราะว่าเราจะเรียนความรู้จากอะไรซึ่งใดอย่างหนึ่งได้เนี่ยคุณต้องมีการฟังมาก่อนเบื้องต้นว่าเขาพูดเรื่องอะไรทำไมเป็นงี้เข้าใจหลักการว่าไงอ๋อโอเคแล้วเก็ตไหมจำได้ไหมพอจำได้แล้วคุณว่าตามได้อันนี้คือสุตตมยปัญญาทีนี้พอจำได้ว่าตามแล้วสามารถที่จะแบบคิดใคร่ครวญแจกแจงตามขั้นตอนต่อไปได้ไหมนะเขาเรียกว่าจินตมยปัญญาจินตมยปัญญานี่ขั้นที่2จินตามไปถึงคิดนั่นเองปัญญาที่เกิดจากการที่ว่าอย่างโจทย์คณิตศาสตร์อย่างเงี้ยคุณต้องสูตรคูณได้อยู่ทีนี้ถ้าผมว่าเขาบอกว่า มีคน7คนแล้วเราจะต้องแจกผลไม้คนละ4ลูกถามว่าเราต้องไปซื้อผลไม้กี่ลูกโอ้นี่มันต้องใช้แบบนั่นสิฉันต้องไปซื้อกี่ลูกนะอ๋อ7 4 28นะคุณเอามาใช้งานได้อันนี้คือจินตามยปัญญาคุณต้องรู้จักแบบคิดพลิกแปลงขึ้นมาได ้ โอเคนี่คือขั้นที่2 จินตาตรงนี้มันเหมือนกับจินตนาการนิดนึงแบบ ต้อง คิดดูว่าบวกกันยังไงอย่างนี้ใช ่ ไหม ใช่ใช่ใช่ใ ช ่ต้องมีการแบบนำไปใช้งานได้ในเบื้องต้นมีการแบบพลิกแปลงแบบคือแก้โจทย์ได้บ้างเงี้ยนะอย่างเช่นว่าถ้าภาษาคุณต้องแต่งประโยคใหม่เองได้แหละสมมติคุณเรียนภาษาญี่ปุ่นอ่ะก็ท่องศัพท์เอาในวันแรกใช่ป่ะศัพท์นี้ว่างี้เอาได้5คํา20คํา200พอเริ่มสัก 4-500 คําคุณเริ่มแต่งประโยคเองได้ละก็จากสุตตมยปัญญาก็มาเริ่มแบบว่าเอาคํานี้มาบวกกับคํานั้นอ๋อนี่ๆจึงเป็นจินตปัญญาปัญญาขึ้นมาบอกฉันได้ว่าฉันหิวข้าวนะฉันต้องการกินอะไรเด็กพูดแบบอธิบายสิ่งที่ตัวเองรู้สึกได้คิดได้นี่คือจินตามียปัญญาขึ้นมาทีนี้พอเราเริ่มทำอย่างชำนาญใช่นี่คือลักษณะเหมือนขับรถก็เหมือนกันขับรถก็เหมือนกันเล่นกีฬาอะไรต่างก็เหมือนกันทีนี้สูงขึ้นไปอีกก็คือขั้นที่3ที่เรียกว่าเป็นภาวนามียปัญญาภาวนาและภาวนาภาวนาหมายถึงการพัฒนาการพัฒนาสามระดับนะสุตตามียปัญญาจินตามียปัญญาแล้วก็ภาวนามียปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาพัฒนาเนี่ยต้องทุกด้านเลยคุณใจทุกด้านเลยทั้งคุณต้องจำได้แน่นอนแล้วก็เหมือนกับแบบเข้าไปติดในจิตใจเลยตรงภาวนามยปัญญาเนี่ยจึงเป็นขั้นที่เรียกว่าญาณวิชาเป็นจักษุเป็นแสงสว่างเป็นปัญญาตรงนี้ที่เราหมายถึงว่าภาวนามยปัญญาคือเราเอายอดของมันตรงนี้นะยอดของมันตรงภาวคือถ้าพูดถึงปัญญาโดยทั่วไปคุณต้องเอาหมายเอาภาวนามยปัญญาทีนี้ถ้าแบบระดับล่างๆเราก็อธิบายได้ว่าเป็นจินตามยปัญญาเป็นสุตตามยปัญญาล่ะแต่ว่ายอดของมันคือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการที่เราพัฒนาทำแล้วคุณผิดพลาดแล้วคุณแก ่ คำว่าภาวนาเนี่ยคือแน่นอนเลยว่าคุณต้องพลาดมาก่อน ค ุ ณต้องพลาดมาก่อนคุณต้องแก้ปัญหาอะไรได้สักอย่างหนึ่งก่อนคุณต้องเจออุปสรรคก่อนแล้วคุณแก้ได้แล้วคุณพัฒนาขึ้นมาได้อันนี้นี่ถึงจะเป็นภาวนามยปัญญา ก็คือรู้จริงแบบเข้าไปจริงๆในจิตใจเลยใช่ไหมจ๊ะ ใช่ใช่ถ้าเราจะเปรียบ เ ทียบ เป็นไลท์เช่นเหมือนพระพุทธเจ้าของเราก็คือแบบ ถูกภาวนามยปัญญา สว่างขึ้นมา ใช่ เจ้าค่ะ อย่างกรณีถ้าพูดถึงภาษาเนี่ยคุณต้องสาบใช่ไหมก็จำเอาก็เลยไปสู่ตามยปัญญาคุณแต่งประโยคเองได้ก็เอาคำที่เราจำเนี่ยมาผูกเป็นประโยคนั่นนี่นู่นนี่คือเป็นจินตามยปัญญาใช่ป่ ะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบอย่างไรก็ตามในขั้นที่2เนี่ยคุณต้องคิดเป็นภาษาอื่นก่อนต้องคิดเป็นภาษาอื่นก่อนอย่างคนที่พูดภาษาอังกฤษยังไม่คล่องเนี่ยคุณต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วคุณก็ค่อยพูดประโยคเอาแปลในใจทีนี้คุณทำจนกระทั่งแบบว่าคิดคุณก็คิดเป็นภาษาอังกฤษเลยนี่คือระดับภาวนามยปัญญา คือ คุณไม่ต้องแบบมาตั้งใจคิดว่าเดี๋ยวฉันคิดภาษาไทยพูดอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยพูดเป็นภาษาอังกฤษออกมาเงี้ยแต่คุณแบบพั่วเลยคือรู้เลยว่าถ้าจะพูดประโยคในลักษณะนี้แสดงความเห็นว่างี้คือใช้คำแบบนี้บึ้มออกมาอย่างนี ้ ก็แบบทันทีเลยคือไม่ต้องคิดเลยว่างั้นเถอะนะคือผ่านการคิดมาแล้วคิดนี่คือจินตาไงจินตานี่แปลว่าคิดใช่ป่ะผ่านการคิดมาแล้วแบบพั่วทันทีเลยคือมันอยู่ในสายเลือดเลยคือแบบว่าเป็น second nature ของคนนั้นไปเลยที่เขาจะทำได้ทันทีเลยนี่คือภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่แบบว่าระดับญาณระดับญาณระดับเป็นแสงสว่างที่จะนำเราไปได้เหมือนยอดธงเหมือนยอดธงเหมือนกับแสงสว่างเหมือนดวงตาเหมือนปัญญาเหมือนวิชานี่แหละที่พระพุทธเจ้าก็จึงยังบอกถึงระดับของปัญญานี่มันมี3อย่างในธรรมจักรกับวัตนสูตรนี่แหละนะที่พูดว่าคุณรู้ว่าทุกข์มีอยู่คุณรู้ว่าทุกเนี่ยคุณต้องทำยังไงกับมันแล้วคุณก็ทำได้แล้วแล้วก็จะว่าอย่างนี้ก็เป็น3ระดับอย่างนี้ก็ว่าได ้ใช่ค่ะ ทีนี้ว่า ก็เป็น3ระดับทั้งทุกสมุทัยนิโรธมรรค ใช่ใช่ในทั้ง3ระดับทั้งอริยสัจ4แล้วก็ปัญญาเนี่ยก็ ไล่กันขึ้นไปนี่ไม่ใช่ว่าขั้นแรกเนี่ยไม่มีปัญญาก็มีในระดับที่ฟังเอาอ๋อเราเข้าใจว่ามันเป็นสุขนะเนี่ยขันห้าเนี่ยเราเข้าใจมันเป็นสุขอ๋อแต่ท่านว่ามันเป็นทุกข์เหรออืมอ๋อเข้าใจละก็ระดับแรกแล้วก็เข้าต่อไปว่าก็คือต้องว่าทุกข์เนี่ยต้องทำความเข้าใจมันตนาต้องละมันก็ค่อยมากขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงอยากจะเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งก็ที่ว่าญาณให้มันเข้าแบบไปในสายเลือดของเราเลยทีนี้บอกคุณไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าคุณรู้ทันทีท่านเคยเปรียบเทียบไว้กับถ้าเรามาจะไม่ผิดจะเป็นอภยราชกุมารอภยราชกุมารเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในวิชาการเดินรถการเดินรถหมายถึงว่ารถที่จะออกไปรบอย่างเงี้ยนะกองพลรถเนี่ยถ้าพูดถึงก็คือทหารม้าเขามีม้าแล้วก็เทียมเกวียนอย่างเงี้ยนะแต่ว่ารถไปใช้ในการศึกเนี่ยมันต่างกับรถที่แบบเกวียนขนของคุณต้องมีอุปกรณ์ตรงนี้คุณต้องมีดุมตรงนี้คุณต้องมีล้อตรงนี้ก็ที่จะเปรียบเทียบกับอย่างในสมัยปัจจุบันเราเงี้ยคุณมีรถคันหนึ่งคุณต้องรู้แล้วว่าต้องเป็นระบบอะไรนี่เป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลคุณต้องรู้ละแล้วมันใช้ระบบแหนบหรือว่าระบบช็อคอัพช่วงล่างเป็นยังไงระบบไฟฟ้าเป็นยังไงระบบเกียร์มันเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดานี่คือความชำนาญเนี่ยจะต้องบอกว่าถ้าเขาจี้ถามมาตรงนี้ว่านี่อะไรทำงานยังไงคุณไม่ต้องเตรียมคำตอบไว้ก่อนใช่คุณไม่ต้องเตรียมมาก่อนว่าถ้าเขาถามมาเนี่ยจะต้องตอบอย่างนี้คุณไม่ต้องคิดเลยถ้าคนที่ชำนาญมากเนี่ยคือเขาตอบได้ทันทีเข้าใจทันทีเลยหรือแม้อย่างช่างที่มีความชำนาญเนี่ยคุณจะใช้พอรถเลี้ยวโค้งปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กขึ้นนี่นะเขารู้แล้วว่าอ๋อนี่เป็นที่ลูกปืนไม่ได้เป็นที่ลูกหมากเนี่ยแล้วเขาจะรู้แล้วว่าต้องซ่อมนี่ซ่อมตรงนี้ค่าใช้จ่ายเท่านี้ใช้เวลาเท่านี้วันนี้มารับรถได้เขาจะแบบขาดทันทีเพราะอะไรเขามีภาวนามยปัญญาเขามีความชำนาญตรงนี้คือภาวนาเกินพัฒนาทำจนแบบชำนาญดีมาก เชี่ยวชาญไปเลย ใช่ใช่ ในเรื่องนั้น จุดนี้แหละที่ว่าคุณจะมียานตรงนี้คือนี่เหมือนเป็นยานเลยนะยานนี่คือวิชาแสงสว่างแบบจ้าแบบส่องไปถึงสุดท้ายเลยว่ามารับรถได้วันไหนและใช้งบประมาณเท่าไหร่และอะไรนี่มีให้เลือก2แบบของแท้หรือของเทียมเนี่ยเขารู้หมดนี่แสงสว่างเขาส่องไปหมดเนี่ยคือเป็นยานของเขาใช่ป่ะยานเนี่ยเราจะพัฒนาได้ไงในคำถามที่นี่คือว่าความรู้ที่ใช้สำหรับเป็นยานออกมาเป็นวิชาออกมาเป็นแสงสว่างที่เราใช้งานได้เลยเนี่ยเราจะพัฒนาออกมาได้อย่างไร เจ้าค่ะ โอเคนะ ก็ต้องทำให้มากถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องภาวนานี่แน่นอนเลยว่าคุณต้องผ่านอุปสรรคมาก่อนก็ไล่มาสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาและภาวนามยปัญญาใช่ไหมยานตรงนี้ในย่านหนึ่งก็คือต้องมาจากฌานนั่นเองมีฌานก่อนแล้วจึงมียานมีฌานก่อนแล้วจึงมียานฌานนี่คือการเพ่งเอาใจจดจ่อฝึกท่าเมา มันต้องพลาดมันต้องแบบล้มมันต้องคว่ำกว่าธรรมดาคุณขับรถก็อาจจะแบบสะดุดบ้างกระตุกบ้างอย่างนี้ใช่ป่ะคุณขี่จักรยานบางทีก็ล้มบ้างคุณว่ายน้ำก็สำลักน้ำบ้างก็มีเป็นธรรมดาซ่อมรถ ใหม่ๆนะเจ้าค่ะที่ทำใหม่ๆที่ยังไม่ชำนาญ ใช่พอชำนาญแล้วยังมีชำนาญลงไปอีกเรียนแล้วก็ยังมีละเอียดไปอีกที่คมแล้วก็ยังมีที่คมลงไปอีกนี่มันเป็นอย่างนี ้ อันเรื่องนี้ใช้ได้กับทุกอย่างเลยใช่ธรรมะนี่ก็ได้หรือว่าวิชาการความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งช่างภาษาการขับรถหรือทักษะการทำอาหารได้หมดทุกอย่างเพราะตรงนี้มันเป็นทักษะไงทักษะเนี่ยหมายถึงสกิลเนี่ยหมายถึงแบบยิ่งฝึกยิ่งทำคุณยิ่งดียิ่งได้ถ้าเหินห่างการฝึกมันก็แบบบางทีก็จะงงมึนคือลืมมันอาจจะไม่ลืมหรอกเพียงแต่ว่ามันทื่อไปหน่อยอย่างเงี้ยนะทื่อไปหน่อยเช่นแบบคนที่บางคนจะบอกว่าขี่จักรยานเนี่ยขี่ไปแล้วไม่มีทางลืมโอเคไม่ลืมแน่นอนแต่บางทีกำลังคุณไม่ถึงหรือความชำนาญคุณไม่ได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นมือโปรโปรเฟชชั่นอลอย่างเงี้ยเขาจะไม่แบบไม่คิดว่าฉันโปรแล้วฉันเลยไม่ทำฉันไม่บอกฉันเก่งแล้วฉันเลยไม่ฝึกโหนี่เขาไม่มีทางคิดอย่างนั้นแน่นอนหรืออย่างพระอย่างเงี้ยพระนั่งสมาธิดีแล้วงั้นวันนี้ฉันไม่นั่งโหยิ่งไม่ได้เลยยิ่งจะต้องนั่งเลยยิ่งจะต้องฝึกใช่ คนที่ตีกอล์ฟเก่งแล้วเขายิ่งตีเลยเขาจะแบบไม่ปล่อยให้มันขึ้นสนิมมีดนี่ต้องรักษาให้คมอยู่ตลอดเวลาคนมีปัญญามันก็จึงแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะคมแล้วคมอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกขึ้นไปได้ เจ้าค่ะก็เหมือนกับทางโลกเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าหมายถึงทางคารวาสเจ้าค่ะบอกจะมีคำพูดอยู่อันหนึ่งว่าทักษะต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างสมมติว่าเรื่องของภาษานะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เป็นทักษะที่ถ้าหากว่าเรียนรู้แล้วอย่างเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเนี่ยถ้าเราไม่ใช้นี่จะลืมเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ จะใช้ยากมากเลยแต่ทักษะอย่างเช่นการขี่จักรยานอย่างเงี้ยหรือการขับรถนี่ถึงเราไม่ได้ขับนานเนี่ยมันก็ยังจำได้แล้วก็ยังขับได้อยู่จริงไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ดังนั้นตรงนี้ต้องระวังเหมือนกัน มันเป็นอย่างนี้ว่าถึงแม้ภาษาถ้าเราไม่ใช้ก็ไม่ใช่ว่าลืมหรอกคุณเดย์มันใช้บ้างได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่คล่องขับรถไม่ใช่ว่าเราจะไม่ลืมนะคือก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่มีกำลังเท่าเดิ ม เข้าใจไหม เจ้าค่ะไม่ชำนาญเท่าเดิม ไม่ชำนาญเท่าเดิมมีดก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันพอเราไม่ได้ใช้มันจะแบบใช้ไม่ได้เลยก็ใช้ได้อยู่แต่มันจะทื่อหน่อยพวกนี้ก็เหมือนกันคือมันจะเหมือนกันเลยทักษะไม่ว่าจะการขี่จักรยานขับรถหรือภาษาถ้าไม่ได้ใช้ไออัตราการที่มันจะสึกหลอไปเนี่ยมันต้องมีแน่ไม่เท่ากันอาจจะไม่เท่ากันความทื่อมันก็จะเสื่อมไปเนี่ยไม่เท่ากันภาษาจะเร็วหน่อยการขี่จักรยานเนื่องจากกล้ามเนื้อเราก็ยังฝึกเดินฝึกอะไรอยู่มันก็ยังมีได้ใช่ไหมแต่ถ้าคนแก่ๆไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ฝึกมันก็กล้ามเนื้อรีบไปมันก็ไม่ได้เหมือนกันน่ะแหละมันก็เป็นทักษะที่ต้องฝึก อ ันนี้สำคัญฝึกในตรงนี้แหละจึงต้องเป็นฌานแล้วถึงจะเป็นญาณได ้เจ้าค่ะ ได้ม าต้องเป็นฌานแล้วก็เป็นญาณจริง ๆ และญาณตรงนั้นเนี่ยพอมีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหลงลืมตัวว่าอามีญาณแล้วแบบปล่อยปละละเลยไม่ได้เพียรที่จะฝึกซ้อมที่จะ ฝึกให้ ยิ่งแหลมคมขึ้นไปก็ยิ่งไม่ได้นะเจ้าค่ะ ต้องฝึกต้องทำ อยู่เป็นประจำ เจ้าค่ะ เจ้ าค่ะอันนั้นเป็นความรู้ที่พระอาจารย์ได้แจกแจงมาละว่าภาษาบาลีเนี่ยมีตรงกับเรื่องของรู้หรือความรู้อะไรบ้างนอกจากที่พระอาจารย์พูดมาแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมเจ ้ าคะ นี่คิดว่าครบถ้วนแล้วคุณใหญ่เพราะว่าเราหนึ่งเราให้ความรู้ทางด้านภาษาบาลีแล้วด้วยสองเรายังแจกแจงว่าคำที่ความหมายคล้ายคลึงกับมันมีอะไรบ้างใช่ไหมเรายังพูดถึงปัญญาสามระดับปัญญาสามระดับคือจินตะสุตตมยปัญญาจนถึงภาวนามยปัญญาเรายังพูดถึงว่าวิธีการที่เราจะฝึกให้คมก็ต้องใช้ฌานมาเป็นญาณอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะครบถ้วนแล้วก็ทักษะนี้ไปใช้ได้ในทุกๆศาสตร์ทุกๆแขนงเลย อ๋อเจ้าค่ะก็เป็นอันครบถ้วนกระบวนความสำหรับคำตอบในข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่ง น ี้เชิญมาต่อไปข้อที่สองได ้ตอนนี้เจ้าค่ะยมก็มาถึงข้อที่สองนะเจ้าค่ะข้อที่สองท่านผู้ถามว่าเมื่อคนสัตว์สิ่งของนะเจ้าค่ะหรือว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยถูกนำหน้าด้วยคำว่าสมาร์ทนะเจ้าค่ะพระอาจารย์และหรือเซฟนะคะซึ่งอันนี้จะใช้กันอยู่มากเลยอย่างสมาร์ทโฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะฟังพระอาจารย์แนะนำว่าเป็นไงจะทำให้คนสัตว์สิ่งของนั้นๆนะเจ้าคะกลายเป็นแบบเหมือนกับอะไรอ่ะจะก่ออย่างจะเกิดเป็นอะไรอ่ะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะอย่างสมมุติว่าพอเอาไปนำแล้วเนี่ยจะทำให้คำนั้นหรือว่าคนสัตว์สิ่งของนั้นเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาหมายถึงว่าดีขึ้นมาได้อย่างไร อย่างเช่นถ้าเขาจะบอก ให้มันดีขึ้นมายังไงทั้งเซฟแล้วก็เรื่องของ สมาร์ทอย่างเช่นอะไรเช่นแบบสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าเซฟเฮาส์อย่างเงี้ยเหรอสมาร์ทโฮมอย่างงี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ อ๋ออันนี้เป็นคำขยายนะเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นคำคุณศัพท์ถูกไหมที่มันนำหน้าอย่างเช่นว่าเราโฟนธรรมดาคุณก็ใส่สมาร์ทเข้าไปเป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมบ้านธรรมดาคุณใส่เซฟเข้าไปเขาเซฟเฮาส์หรือว่าสมาร์ทโฮมขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เป็นคำขยายขึ้นมาซึ่งในที่นี้ที่คุณท่านผู้ถามมานี่ก็ถามว่าแล้วถ้าในความหมายแบบไทยๆเนี่ยเราจะว่าอะไรหรือว่าในภาษาบาลีมีคำเหล่านี้หรือไม่ เทียบเคียงกับภาษาบาลีแล้วดีไหมเจ้าค่ะอาจารย์ลอง ก็คืออย่างนี้คุณใจว่าเขาจะพูดถึงอย่างสมาร์ทโฮมสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทซิสเต็มอะไรเงี้ยนะคือเนี่ยหมายถึงว่ามันไฮเทคขึ้นมาแต่ถ้าเราพูดในบริบทของปัจจุบันโลกเราปัจจุบันเนี่ยนะใช่มีเทคโนโลยีสอดแทรกคุณใส่ AI เข้าไปAIมันย่อมจากอะไร หรือไอ้นั่นไอ้นี่มันไม่ใช่หมายถึง AI นั่นนะแต่หมายถึงartificial intelligence นะ ใช่ใช่ค่ะ ซึ่งแบบว่ามีสมองกลมีอะไรแบบคือเทคโนโลยีอะว่างี้นะเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เข้าไป intelligent system อย่างเงี้ยก็คุณมีซอฟต์แวร์โปรแกรมคุณก็ใส่เข้าไปหรือคุณมีเทคโนโลยีสักอย่างหนึ่งคุณก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปไฮเทคเข้าไปเข้าใจไห ม คุณก็จะมีคำขยายที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่เหมือนเก่านะอันนี้มันสมาร์ทคาร์รถแบบอัจฉริยะขับเองได้เงี้ย คือตัวคำว่าสมาร์ทเนี่ยมันแปลได้ว่าเป็นเหมือนฉลาดหลักแหลมอัจฉริยะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ อา จารย์เพราะโดยเนื้อคำของมันอะตอนนี้แต่สมัยนี้พอเอามาบวกแล้วมันก็จะกลายเป็นสมาร์ทโฟนสมาร์ทเฮาส์อะไรสมาร์ทบอยอะไรไปนะคะ ทีนี้ว่าตรงนี้แหละคือมันสืบเนื่องมาจากอันนี้คำถามข้อแรกนะคุณเอ๋ยเราหมายคิดว่าว่ามันต้องเกี่ยวกับว่าอะไรมันดีๆเราเอามาใส่ใช่ไหมอะไรที่มันดีๆมาใส่ปัญญามาใส่วิชามาใส่ความรู้อะไรที่แบบเราแบบพัฒนามาใส่แล้วเรามาใส่ลงไปเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นทีนี้เรามาดูในบริบทในสมัยปัจจุบันเนี่ยที่ว่าอย่างเช่นว่าคุณมีเอาถ้าปีเนี้ยปี2019เนี่ยปี2562เนี่ยเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่เราจะจัดรายการธรรมารบรุณเนี่ย เมื่อ9ปีที่แล้ว เอา10ปีที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ 10 ปีแล้วเนี่ย iPhone ยังไม่มีเลยก่อนนั้นเนี่ย iPhone ยังไม่มี แล้วก็โทรศัพท์ยังไม่เห็นหน้ากันนะเจ ้ าคะ ใช่ๆยังไม่ได้มีวิดีโอคอลหรือว่าเรายังไม่ได้เห็นภาพกันแบบนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ หรือเอาก่อนนั้นเอาสัก20ปีอย่างเงี้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากโอเคน ะ 20หรือ30ปีคนที่แบบอายุมากหน่อยเนี่ยจะรู้ว่า20 30ปีก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมากมายขึ้นรถไฟฟ้านี่มันยังไม่ได้วิ่งกันยั่วเยี่ยมป่านนี้แท็กซี่หรืออะไรมันก็ไม่ได้มีเรียกได้ทางโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยนะทีนี้เปรียบเทียบกันดูเมื่อ20ปีที่แล้วกับวันนี้แต่ว่า20ปีแล้วกับวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีต่างกันมากไฮเทคขึ้นมามากมีสมาร์ทมีเซฟต่างๆมากใช่ป่ะถามว่าคนน่ะมีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลง ยม ตอบยากนะตอบยาก มันน่าจะจะค่ะ เอาใหม ่แยกเป็น2กลุ่ม โอเคโอเคเอาใหม่เราคิดว่าเราไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยให้เราน่าจะมีความสุขมากขึ้นถูกป่ะแล้วคุณพัฒนามา20 30ปีเนี่ยทำไมคุณไม่ได้ตอบได้ทันทีว่าใช่ฉันแฮปปี้มากขึ้นฉันมีความสุขมากขึ้นจากการที่ฉันมีเทคโนโลยีพวกนี ้เจ้าค่ะ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคุณเดชใช่ไหมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เจ้ าค่ะเข้าใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนหนำซ้ำด้วยเทคโนโลยีที่มากขึ้นเนี่ยเอาไปใช้เล่นการพนันบ้านแตกเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกเอาโทรศัพท์มือถือเลี้ยงลูกสมาร์ทโฟนเนี่ยเอาเลี้ยงลูกดีนะลูกแบบว่ากลายเป็นแบบเด็กก้าวร้าวไม่ใช่ฟัง ให้ลูกเล่นเจ้าค่ะเล่น แต่ทุกมากกว่าเดิมอีกคิดว่าแบบมันจะช่วยได้ประโยชน์มากขึ้นเฮ้ยทำไมเราก็คิดว่าเราสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาใช่ป่ะพอดีว่าโอ้พอถึงได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้แบบดีเลิศประเสริฐแล้วก็แบบแก้ปัญหาความทุกข์ฉันจะได้ลดลงความสุขฉันจะได้มากขึ้นนี่ เจ้าค่ะ แล้วเราก็เดินทางมาตั้ง20 แ บบมาตลอดเลยคุณใหญ่มาตลอดตั้งแต่แบบ เร ามาเกิดมาก็เห็นว่ามันไม่ได้มีเป็นแบบนี้มันก็ค่อยพัฒนามาใช่ป่ะจนทั้งเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าแบบรถเก๋งไฟฟ้าวิ่งกันเยอะแยะแล้วในประเทศอื่นๆเขา เจ้าค่ะ เมื่อก่อนนี่โอ้โหเครื่องยนต์ดีเซลควันดำบึ้มออกมาเงี้ยมันคนละเรื่องกันแต่ว่าเฮ้ยเราคิดรถไฟฟ้าเนี่ยมันน่าจะแบบช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น สบายข ึ้นสบายขึ้นพอมีจริงๆแล้วก็สะดวกสบายยืดแต่ว่าความสุขก็มีแต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงนี่นะคุณเดียร์มันลักษณะเดียวกันกับเรื่องของพยับแดดที่เราแบบเวลาเราขับรถถนนเราขับรถไปบนถนนเนี่ยนะแล้วพระอาทิตย์มันอยู่กลางหัวเราเน ี่ ยร้อนเนี่ยบนถนนเนี่ยมันจะเหมือนกับมีน้ำอยู ่ มีน้ำอยู่ซึ่งน้ำที่อยู่บนพื้นผิวถนนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่น้ำมันเป็นปรากฏการณ์การสะท้อนกลับของแสงทำให้เราเห็นมันเหมือนกับมีอะไรอยู่บนผิวน้ำจริงๆมันไม่ใช่แล้วคนที่ไม่รู้เนี่ยคิดว่ามันต้องมีอะไรอยู่บนผิวน้ำแต่พอไปถึงจุดนั้นจริงเฮ้ยไม่มีอะไรเว้ยอะไรไปเจอแล้วคิดว่าเราจะปรุงแต่ง ถึงน้ำสักที ใช่ใช่ใช่ยังจะมาตอนเด็กๆ คิดว่าอย่างน ั้ น ว่าตรงนั้นไปถึงเสร็จปุ๊บมันจะได้มีน้ำเราจะได้ขับรถไปสู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่เป็นเราคิดว่าตรงนั้นเราทำมาตรงนี้ขึ้นมาสร้างสรรค์ปรุงแต่งสิ่งนี้ขึ้นมามันจะได้แบบเป็นอย่างนี้แต่พอได้มาจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ก็ได้อยู่แต่แบบมันไม่เป๊ะมันก็ยังมีอะไรที่มันจะแบบเป็นทุกข์อยู่แทรกอยู่ของคนที่เขาจะมีสิ่งนั้นเขาจะมีกันเมื่อก่อนคุณไม่มีสมาร์ทโฮมเดี๋ยวนี้พอคุณมีสมาร์ทโฮมก็สุขขึ้นอยู่แต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงก็ยังมีทุกข์ของคนที่เขามีสมาร์ทโฮมเขาจะต้องมีกันอย่างเงี้ยอย่างทุกข์ของคนที่เขาจะต้องมีโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้คืออะไรคุณต้องหา Wi-Fi ใช่ คุณหา Wi-Fi โอ้ไม่มี Wi-Fi เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้จะมาเครียดเรื่องที่จะต้องมาหา Wi-Fi แล้วทุกข์ของคนที่จะต้องมาหา Wi-Fi เพราะว่าคุณมีโทรศัพท์มือถือมันมีเฉพาะกับคนที่มีโทรศัพท์มือถืออย่างงี้เป็นต้นโอ้เน็ตหมดแล้วอย่างเงี้ยเน็ตกากเงี้ยมันเป็นปัญหาของคนที่แบบเขามีกันมีสิ่งนี้กันเราคิดว่าเราจะได้มีความสุขมากขึ้นแต่ความสุขก็มีอยู่แต่ว่าความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงโอเคนะ อันนี้มันคือความทุกข์ใหม่ๆในเรื่อง เกิดขึ้นมาเราจึงบอกได้ไม่เต็มที่เลยว่าเอ๊ะฉันนี่สุขขึ้นหรือว่ามันยังไงกันแน่มันไม่ใช่มันเป็นภาพลวงตาเลยมันเป็นภาพลวงตามันเป็นของปลอมเทียมมันเป็นประยับแดดมันเป็นขันห้าขันห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับพยับแดดถ้าเราพยายามที่จะมีคิดคำอื่นเดี๋ยวนี้เขาคิดคำว่าสมาร์ทมาใส่ใช่ไหมเขาคิดคำว่าเซฟมาใส่ใช่ไหมตัวให้คุณคิดคำอะไรที่แบบมันจะเลิศหรูอลังการวิสลิสมาหลานแล้วก็มาใส่ต่อเข้าไปอีกที่แต่ตอนนี้เรายังคิดไม่ถึงเนี่ยมันถ้ามันอยู่ในขันห้าเนี่ยมีปัญหาแน่นอนลวงปลอมเทียมแน่นอนใช่มันเป็นของปลอมเทียมแน่นอนเพราะฉะนั้นปัญญาที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเอาไฮเทคมาใส่ปัญญาที่แบบคุณคิดคนนั่นนี่โน่นเนี่ยเป็นปัญญาเครื่องที่จะกำจัดกิเลสไหมนี่คือปัญหาถ้าไม่ใช่เป็นปัญญาเครื่องที่จะกำจัดกิเลสนั่นไม่ได้จะแก้ปัญหาชีวิตของเราเลยไม่ได้ ใช่จริงเจ้าค่ะ โอเคนะแต่ว่าถ้าจิตใจกิเลสจิตใจคนเรามีกิเลสลดลงกิเลสลดลงต่อให้คุณอาจจะไม่ได้มีสมาร์ทหรือโซสมาร์ทซูเปอร์สมาร์ทหรือเซฟอะไรเงี้ยมาเนี่ยคนที่มีกิเลสน้อยบ้านเมืองที่มีกิเลสน้อยมันจะมีความสุขกันมากกว่าต่อให้คุณยังจะต้องไปหาบน้ำมาจากคลองไม่มีหลอกปั๊มไม่มีหลอกท่อปายอะไรสายยางไม่มียังจะมีความสุขกว่ายังจะมีความสุขกว่าจะแก้ปัญหาความทุกข์เราจะน้อยกว่า เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะนั้น เพราะว่ากิเลสเราน้อยลง กิเลสเราน้อยลงถูกต้องกิเลสเราน้อยลงพอกิเลสเราน้อยลงเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นมากจากเหนือจากสุขเวทนาเนี่ยมันจะมีได้เพราะเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขมสุขก็รวมลงในความทุกข์เหมือนกันแต่ถ้ากิเลสเราน้อยลงเนี่ยเราจะมีความสุขในสิ่งเล็กๆน้อยๆมีหนังกระติกก็มีความสุขได้มีกระดาษแผ่นนึงก็มีความสุขแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเผื่อว่าคนที่มีกิเลสมากนะเขาเอาน้ำร้อนใส่มาในแก้วทองคำให้เรากินอย่างเงี้ยแล้วมันร้อนเกินไปมันเครียดมันทุกข์ทางนั้นที่คุณกินน้ำจากแก้วทองคำนึกออกปะมันยังทุกข์ได้คนเราบางทีก็ทุกข์เรื่องเล็กๆน้อยๆบ้าๆบอๆมันก็ทุกข์ไปได้ไม่รู้ไปเกิดเป็นยังไงเพราะกิเลสไงเพราะวิชาก ิเลสในตัวของคนคนนั้น ใช่ไม่ได้จะเกี่ยวว่าสมาร์ทเลยต่อให้คุณมีสมาร์ทเชฟแล้วก็ปรุงอาหารด้วยหุ่นยนต์มาใส่ AI อะไรมาเสร็จปึ้งวางต่อหน้าแต่มันไม่ถูกใจเราเนี่ยมันก็ทุกข์ได้แต่ถ้าแบบคนที่แบบอยู่ง่ายกินง่ายสนุนในบริการแห่งชีวิตอาหารที่เอามาอาจจะเป็นแค่กล้วยผลหนึ่งข้าวเหนียวปั้นหนึ่งเนี้ยแต่ว่ามันเป็นอาหารทิพย์ให้เรามีความสุขได้เพราะว่ารู้จักพิจารณาโดยแยกการและจริยธรรมประทานมันจะต่างกันมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ดูแค่ฉาบฉวยหรอกเราควรจะดูให้มันลึกซึ้งลงไปอย่างนี้มันจะมีความเหมาะสม จ้ะค่ะ เพราะฉะนั้นกลับมาถึงคำถาม ใช ่คืออันนี้อธิบายต่อไม่ได้ไม่ทราบแต่ไม่รู้เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีอย่างที่ว่านี่นะแต่ว่าความหมาย คำบาลีก็ไม่มีพวกนี้ถูกไหมเจ้า ถูกต้องแต่ว่าที่เราต้องการจะเจาะลงไปคือความหมายด้วยอรรถเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าที่เราแค่ผิวเผินใส่สมาร์ทเข้าไปใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วมันจะจบมันไม่จบเราต้องดูลึกไปกว่านั้นนะเดี๋ยวผ่าน อ๋อเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบข้อที่สองนะเจ้าค่ะสำหรับในข้อที่สามนี้ทางท่านผู้ถามก็ถามมาอย่างนี้นะเจ้าคะว่าทำไมบัณฑิตท่านถึงได้เปรียบเทียบกรรมดีหรือความดีนะเจ้าคะพระอาจารย ์ เป็นอนิสงส์เหมือนกับเป็นเงาติดตามตัวของคนคนนั้นนะเจ้าคะเปรียบเทียบความดีหรือว่ากรรมดีเนี่ยเป เป็นเหมือนกับเงาที่จะติดตามตัวคนคนนั้นนะเจ้าคะแต่ว่าในส่วนของความชั่วหรือว่ากรรมชั่วเนี่ยวิบากกรรมเหมือน กับ เป็นการกงกรรมกงเกวียนอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าคะหรือว่าเป็นรอยเท้าโครอยล้อแห่งเกวียนที่จะหมุนไปหรือนำแอกไป ซึ่ งเจ้าค่ะซึ่งนำแอกไปเนี่ยทำไมบัณฑิตทั้งหลายถึงได้เปรียบอย่างนั้นเจ้าค่ะ โอเค คือเปรียบเทียบความดีความชั่วเนี่ยต่างกันอันนี้ก็คงอยากจะฟังพระอาจารย์สักการะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ที่คุณสอวิมูลชาติยกมานี่นะคือเป็นข้อมูลที่เป็นพุทธพจน์เลยก็ว่าได้เป็นพุทธพจน์คือที่ว่าบัณฑิตท่านเปรียบเทียบไว้เนี่ยบัณฑิตในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองท่านตรัสเอาไว้เป็นคาถานี่คือร้อยกรองที่เป็นคำกลอนเนี่ยนะเป็นร้อยกรองที่มีระเบียบถ้อยคำที่มันผูกกันมาแล้วแล้วท่านก็แต่งกลอนเอาไว้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแต่งกลอนท่านเนี่ยมีความฉลาดในเรื่องนิรุตติคือภาษาอย่างมากท่านก็แต่งกลอนไว้บางทีก็อุทานคำนี้ออกมาบางทีก็แต่งกลอนขึ้นมาอย่างนี้นะด้วยแบบอารมณ์ศิลปินนิดนึงก็อาจจะมีแล้วก็แต่งกลอนขึ้นมาทีนี้ในการแต่งกลอนขึ้นมาเนี่ยเขาก็รวบรวมมาคือพอพุทธเจ้าพูดอะไรขึ้นมาปึ้งเนี่ยคนก็จดจำไว้ท่านพระนุนก็จะจำไว้ภิกษุรูปนั้นจำไว้ท่านพระอุบาลีจำไว้แล้วก็สืบทอดต่อๆกันมาจนกระทั่งว่ามาถึงเราเนี่ยก็มีการจดบันทึกลงในคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งอาตมาคุณใจก็จะมาคุยกันทุกวันศุกร์สองทุ่มนะมันไลฟ์เป็นศุกร์สองทุ่มแล้วก็หมออากาศในวันเสาร์เงี้ย ใช่ค่ะเป็นซ้ำในวันเสาร ์หรือว่าเป็นพระสูตรต่างๆก็จะมาอ่านให้ฟังกันในวันพฤหัสช่วงของคลังพระสูตรที่คุยคุณตื่นใจนี่ก็คือการกุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วก็รวบรวมกันมาในจุดนี้แล้วก็มีคัมภีร์หนึ่งที่อยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าธรรมบทคือบทแห่งธรรมะที่ท่านแยกไว้รวบรวมหมู่นั่นนี้ก็จัดกันไปเรียบร้อยแล้วก็บทธรรมสั้นๆที่บอกว่าฟังแล้วมันแคชชี่ดีฟังแล้วมันเป็นข้อคิดดีแล้วก็มีระเบียบถ้อยคำสวยงามดีก็มารวบรวมลงในคัมภีร์ที่เรียกว่าธรรมบทซึ่งธรรมบทส่วนที่เป็นนิทานคือธรรมบทคือธรรมะตัวเนื้อล้วนๆเนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมส่วนที่เป็นนิทานที่มาประกอบกับเรื่องนั้นเนี่ยว่าคำพูดที่ท่านพูดไปเนี่ยมาท้าความเดิมจะอะไรเนี่ยนิทานธรรมบทตรงนี้ก็จะมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนาในวันศุกร์อยู่แล้วทีนี้ในบทแห่งธรรมตรงนี้ที่คุณสอยวิบูลชาติยกมาเนี่ยคือนี่เป็นธรรมบทเลยมาจากธรรมบทเป๊ะๆเลยตรงๆเลยทีนี้เขียนโดยนัยยะตามอรรถะตามความเข้าใจมาทีนี้โดยบทพิจารณาแต่มันก็จะอ่านให้ฟังตรงนี้สั้นๆนิดนึงนะท่านบอกไว้ตรงนี้บอกว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสนี่เอาข้อที่หนึ่งก่อนนะข้อดีก่อนที่ว่ากรรมดีเนี่ยถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมตามก่อไปเหมือนเงาไปตามตัวอันนี้คือความดีความผ่องใสเงาไปตามตัวแต่ในคาถาถัดมาที่ท่านผู้ถามนี้ยกมาเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าธรรมะเนี่ยมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จด้วยใจแต่ถ้ามีใจร้ายใจไม่ดีแล้วนะพูดอยู่ก็ตามคิดอยู่ก็ตามหรือว่าทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยทุกย่อมตามขอไปเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำแอกไปโคเดินไปทางไหนรอยเท้ามันไปใช่ไหมเกวียนตามไปรอยล้อมันก็ตามไป อัน นี้คือยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาประไมยไม่เหมือนกันในความที่ใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ในทั้งสองกรณีใจเป็นใหญ่ในทั้งสองกรณีใจไปทางไหนทุกอย่างก็ตามไปคิดพูดทำไปไม่ดีดีใช่ไหมเปรียบไว้เหมือนกับเงาตามตัวไม่ดีใช่ไหมเปรียบไว้เหมือนกับล้อตามเกวียนเอาไหมล้อตามโคเกวียนตามโคไปอย่างนั้นรอยล้อเกวียนตามรอยเท้าโคตามไปเพราะอันนี้เป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าอุปมาขึ้นข้อความเดียวกันคุณใจข้อความเดียวกันคือใจต้องเป็นใหญ่ท่านต้องเน้นตรงนี้ทีนี้แบบคนเราอ่ะสอนอยู่45ปีคุณใจก็จะไหมสอนอยู่45ปีแล้วก็สอนเรื่องเนี่ยมรรค8 ไล่มาอันดับแรกเลยสัมมาทิฏฐิเรื่องอะไรสัมมาทิฏฐิกรรมไงบาปมีบุญมีความดีความชั่วมีแล้วสอนเรื่องเนี้ย45ปีเนี่ยถ้าพูดแบบเดียวกันหมดมันคนพูดเดี๋ยวเบื่อก่อนนะมาว่าเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบที่มันแตกต่างกันก็ใช่ไหมแยกได้เป็นหลายนัยยะแยกได้เป็นหลายสองเรื่องนี้นะที่ท่านผู้ถามยกมาเนี่ยตัวในเรื่องจริงๆลำดับมันจะต่างกันนิดก็เอาความชั่วขึ้นมาก่อนเอาความชั่วขึ้นมาก่อนเรื่องของที่ว่าความชั่วเนี่ยเหมือนล้อเกวียนตามรอยเท้าโคใช่ไหมความชั่วนี่ยกตัวอย่างของท่านพระจักกุบาลคาถาเนี่ยนะที่ว่ามโนบุพังคือภาษาบาลีมานี่ก็ใจเป็นใหญ่นี่นะเรียกว่ามโนบุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยานี่นะแล้วก็ความดีก็จะพูดถึงความชั่วก่อนก็คือทุกขังความดีคือสุขขังตามอะไรไปก็เปรียบเทียบยกตัวอย่างมาเนี่ยในเรื่องแรกที่พูดถึงความทุกข์ที่ว่าความชั่วจะตามไปเนี่ยก็ยกตัวอย่างของท่านพระจักกุบาลอันนี้คือเราพอจะมีเวลานะคุณอาจารย์อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสั้นๆสักนิดนึง ม ี เวลา จ ะถามพระอาจารย์ ว่ากรณีของท่านพระจักกุบาลเนี่ยเป็นพระแล้วก็ทำความดีด้วยนี่คือต้องการจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะคือสองกรณีเนี่ยเรื่องแรกที่ว่าเอาความทุกข์มาเนี่ยอยู่ความชั่วใช่ไหมความชั่วตามไปเนี่ยท่านทำดีเต็มที่เลยกรณีของพระจักกุบาลบวชเป็นพระด้วยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกรณีที่สองคืออธิบายเป็นพร้อมกันเลยนะกรณีที่สองที่พูดถึงความดีเนี่ยนะเอาคนธรรมดาแบบลูกเด็กชายต้มหูเกลี้ยงเรื่องแรกคือท่านพระจักกุบาลเรื่องที่สองคือเด็กชายต้มหูเกลี้ยงเด็กชายต้มหูเกลี้ยงเนี่ยพ่อเนี่ยโอ้ขี้เหนียวสุดๆพ่อนี่ชื่ออทินนบุกะขี้เหนียวจนกระทั่งแบบเขาตั้งชื่อให้ว่าไอ้พรามขี้กระตือคือมันขี้เหนียวมากจนกระทั่งว่าตั้งชื่อว่าอทินนบุปกะพรามคือพรามที่ไม่เคยให้อะไรใครแล้วก็ขี้เหนียวขนาดว่าไม่ให้เงินลูกไม่ให้อะไรลูกป่วยก็ไม่พาไปหาหมอคิดดูแล้วกันกรรมดีไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ทําคือยกเรื่องไม่ดีขึ้นมาก่อนยกเรื่องดีๆขึ้นมาก่อนเอาเรื่องแรกยกเรื่องดีๆขึ้นมาก่อนแล้วจะมาพลิกลงที่ว่าความชั่วตามมาได้ใช่มั้ยเรื่องที่2ยกเรื่องไม่ดีขึ้นมาก่อนขี้เหนียวมากๆเลยพ่อนี่แล้วพลิกความดีตามมาได้ใช่ไหม ใช่ค่ะ คือแบบวิธีการเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบางทีก็คือมาว่าเคสแต่ละเคสมันดราม่าสุดๆในสองกรณีเอาเรื่องแรกที่บอกว่าพระรูปหนึ่งที่จักกุบาลเนี่ยโอ้ท่านเกิดมาในตระกูลเศรษฐีมีศรัทธาฟังธรรมแล้วศรัทธามากออกบวชเรื่องดีๆนั่นเลยนะออกบวชแล้วเนี่ยโอ้โหแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอาไปอยู่ป่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยโอ้โหแต่ว่าจังหวะที่จะบรรลุธรรมนี่ดันตาบอดเพราะเป็นโรคในตาเป็นโรคในตาพอเป็นโรคในตาเสร็จปุ๊บไม่ได้รักษาตอนนั้นก็ตัวเองก็สมาทานทุดงกวัฏในข้อที่ว่าอยู่อริยบท3ยืนเดินนั่งไม่นอนดีมาตลอดเลยนะดีมาตลอดจนกระทั่งว่าจังหวะที่จะเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยจะบรรลุธรรมเนี่ยกรรมชั่วเข้าแทรกตอนไหนตอนที่ท่านว่าสมาทานอริยบท3ยืนเดินนั่งไม่นอนโรคในตากำเริบขึ้นมาโรคในตากำเริบขึ้นมาน้ำตาไหลหมอก็จะมารักษาวิธีการรักษาของหมอนี่คือเขาต้องนอนแล้วก็เอายาหยอดตาเนี่ยแต่หยอดที่จมูกเพื่อมันไม่รู้มันเข้าไปรักษากันยังไงเพื่อที่จะกัดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะเขาถึงจ่อไปหยอดไปที่จมูกเพื่อมันมาทางด้านจอประสาทตาได้ง่ายทีนี้ปรากฏว่าท่านก็ไม่นอนอ่ะเพราะว่าอยู่อริยบท3ยืนเดินนั่งไม่นอนพอไม่นอนแล้วหยอดเข้าไปจมูกมันก็ไม่ถึงก็รักษาไม่ได้สุดท้ายเนี่ยตาแตกตาบอดแต่ที่ตาบอดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านสมาทานอริยบท3หรือไม่รักษาตามหมอแต่เป็นเพราะว่ากรรมที่ท่านเคยทำมานี่ก็จะบอกว่ากรรมชั่วที่เคยทำมาเนี่ยมันตามให้ผลแต่ไม่ให้ทำต่อให้ทำดีมาตลอดเลยนะรักษาศีลอย่างดีปฏิบัติเต็มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีแบบความตั้งใจมั่นสูงเต็มที่เลยตอนนั้นพอกรรมชั่วเข้าให้ผลได้ตอนไหนชาติก่อนๆนู่นชาติก่อนๆนู่นท่านพระจักกุบาลเนี่ยเคยเป็นหมอรักษาตาเขาปรากฏว่ามีนางมีสตรีคนหนึ่งเขาตาบอดก็สตรีคนนี้เขาก็เลยบอกช่วยรักษาให้น้อยช่วยรักษาให้หน่อยหมอคนนี้ก็เลยบอกว่าเอารักษาให้ก็ได้แต่ว่าถ้ารักษาหายต้องเป็นทาสฉันนะต้องเป็นทาสก็เลยเอาโอเครักษาใ ธาตุไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวทั้งลูกทั้งอะไรต่างๆด้วยต้องเป็นธาตุฉันหมดก็เลยหยอดตารักษาให้เขาหายแต่ปรากฏว่าคนที่ถูกรักษาหายจะเบี้ยวจะเบี้ยวไม่ยอมเป็นธาตุก็เลยบอกว่านี่ตาไม่เห็นจะหายเลยยังปวดมากขึ้นก็เลยไปแกล้งเขาแกล้งเขาโดยการที่ว่างั้นเอาตาเอายาอีกขนาดหนึ่งไปหยอดให้ตาบอดเลยให้ตาบอดเลยด้วยกรรมตรงนี้ด้วยกรรมตรงนี ้เป็นบาปกรรม เป็นบาปกรรมที่ตามไปเหมือนกับอะไรล้อเกวียนตามรอยเท้าโค เจ้าค่ะ ต่อให้ดีมายังไงใช่ไหมมันยังให้ผลไม่ดีได ้เจ้าค ่ ะ แทรกได้ตรงนี้นี่คือดราม่านะนี่คือเรื่องดราม่าซึ่งเรื่องนี้อาตมาได้เอามารู้สึกใจให้ฟังในปีเดือนธันวาคมมกราคมอะไรนี่เองเรื่องของท่านพระจักรุบาลไปตามหาฟังกันได้ที่เว็บไซต์นี่คือกรณีของท่านพระจักรุบาลทีนี้กรณีในคาถาแรกที่ว่าทุกเนี่ยใจเป็นใหญ่ใช่ไหมแต่ทุกเนี่ยก็ยังตามมาได้ทำหรือคิดอะไรมันจะตามไปในกรณีของเด็กชายต้มหูเกลียงพ่อก็ขี้เหนียวสุดๆลูกป่วยขนาดที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรคุณเด็กชายทีบีเป็นวัณโรคเป็นวัณโรคแล้วไม่พาไปหาหมอไม่พาไปคือโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับปอดเนี่ยนะมะเร็งปอดไอเนี่ยมันเกี่ยวกับปอดมันจะไปเร็วแล้วมันเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันอันตรายคุณต้องรีบรักษาถ้าไม่รักษามีปัญหาได้เพราะว่าเด็กชายต้มหูเกลียงนี่ก็เป็นโรควัณโรคแม้เป็นป่วยนิดหน่อยถ้ารีบรักษาตั้งแต่แรกเนี่ยมันหายอยู่แต่ว่าด้วยความขี้เหนียวของตัวเองก็ไม่พาไปหาหมอกลัวเสียเงินเอาเงินเป็นใหญ่ไม่ได้เอาลูกเป็นใหญ่กลัวเสียเงินเสร็จปุ๊บก็เลยทำยังไงเอางั้นก็ไม่ไปหาหมอแต่ไปถามดูเอาว่านี่คนที่เขาไอแบบเนี้ยไอแห้งๆแล้วก็ไอทีๆเนี่ยเขากินยาอะไรนี่นะไปถามหมอก็ก็เอายาแก้ไอให้ลองอมดูกินดูจะเอาสเตปซิลให้กินดูอุ้ยสเตปซิลมันจะเป็นรักษาโรคปอดบวมหรือโรควัณโรคได้ไงใช่ไหมเอ๊ะก็ไม่หายหรองั้นเป็นที่คอหรือเปล่าลองเอาสมุนไพรนี้ต้มกินดูรักษาที่คอก็ไม่ได้รักษาที่ปอดมันก็จะไปหายได้ไงใช่ป่ะก็ไม่หายเพราะว่าต้องการจะเขี่ยเงินตัวเองเอาไว้มีแต่เรื่องตรณีมีแต่เรื่องแบบว่าแถมีแต่เรื่องที่แบบจะไม่ได้จะให้เกิดความดีได้นะนี่คือแบบชั่วมาไม่ดีมาเลยใช่ปะ เจ้าค่ะ แต่ปรากฏว่าพอจังหวะที่เด็กคนนี้ก็จะตายคือเพราะว่าไม่ได้รักษานี่มันหนักมากแล้วรักษาไม่หายขี้เหนียวขนาดที่เรียกว่าถ้าผมว่าลูกตายแล้วมีคนมางานศพที่บ้านนี่เข้ามาในเรือนเนี่ยจะเห็นว่าฉันจะมีทรัพย์สินอะไรมากมายพวกนี้เอาลูกไว้ในเรือนไม่ได้เอาไว้นอกเรือนเอาไว้ชานนอกบ้าน ขนาดนั้นเลยนะจ๊ะค่ะ ไม่เอาขนาดนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันก็ปรากฏว่าในขณะที่ออกมานอกบ้านนั่นแหละแล้วก็พระพุทธเจ้านี่ทราบแล้วว่าโอ้เด็กชายต้มหูเกลียงนี่เอาจริงมีความดีอยู่หน่อยนึงก็คือว่าพ่อเขาเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากใช่ไหมเขายังเอาทองคำเนี่ยแทนที่จะไปให้ร้านทองทำอะไรดีๆให้ลูกใช่ป่ะก็เอาทองคำเนี่ยมาตีเองทำเป็นต้มหูเกลียงอันหนึ่งให้ลูกใส ่ เขาก็เลยเรียกว่าเด็กชายต้มหูเกลียงก็มีต้มหูทองคำอยู่คู่หนึ่งเกลี้ยงๆที่พ่อเนี่ยทำให้เพราะกลัวเสียค่ากำเนิดที่จะไปร้านทองทำปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าโอ้เด็กชายต้มหูเกลี้ยงนี่จะไม่รอดละก็เลยทำยังไงทีนี้ก็เลยมาปรากฏอยู่ข้างหน้าบ้านเดินผ่านมาหน้าบ้านเขาเด็กชายต้มหูเกลี้ยงเนี่ยพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าผ่านมาเพราะเห็นแสงใช่ปะหันมาดูโอ้โหนี่พระพุทธเจ้าเลยเนี่ยจิตใจมีความศรัทธาเลื่อมใสจะมีความศรัทธาเลยแบบโอ้พระพุทธเจ้าเหรอนี่หรือว่าได้ยินหรือเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วตั้งจิตให้มีความเลื่อมใสแค่นี้เองแค่นี้เองกรรมดีให้ผลแค่นี้เองเรียนมาไม่ได้เคยให้ทานไม่ได้เคยไปวัดจะพาไปไหนพ่อไม่พาไปไม่มีไม่ไปตายเสร็จปุ๊บไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาโอ้มันไปได้ไงเนี่ยมันน่าสะใจจริงๆอย่างนี้นะเพราะว่ากรรมชั่วกรรมดีอะไรไม่ได้เคยทำเลยไม่ได้เคยทำเลยแต่มีแค่ดีแค่เนี้ยนิดเดียวนี่ไปเกิดเป็นเทวดาได้ในชั้นถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะเป็นดาวดึงนะแต่รู้สึกว่าจะเป็นชั้นจตุมหาราชิกาอย่างไรก็ตามก็คือมีความดีแทรกเข้ามาตรงนี ้ แทรกเข้ามาตรงนี้เหมือนอะไรเหมือนเงาไปตามตัวเหมือนเงาไปตามตัวท่านก็พูดตรงนี้ขึ้นมา พราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนื้อเรื่องที่เขาดำเนินมาเนี่ยเรื่องของพระจักขุบาลเนี่ยก็จะมีจังหวะตอนที่ท่านเดินทางกลับมาเนี่ยก็ขึ้นเกวียนขึ้นรถมาก็เลยจึงเอาเรื่องรถเนี่ยมาเป็นอุปมาประไมยเปรียบเทียบความชั่วที่มันตามให้ผลโอเคไหมที่คือหมายว่าเรื่องเขาแต่งมาแล้วล่ ะ ในขณะเดียวกันเรื่องของเด็กชายต้มหูเกลี้ยงเนี่ยเรื่องดำเนินมาโอ้ไม่ดีมันตลอดเลยมีเรื่องดีพระเจ้าฉายแสงให้เห็นชาปนรังสีเนี่ยเป็นแสงฉายไปก็เลยเอาแสงตรงเนี้ยมาเปรียบเทียบอยู่ในคาถาคำกล่าวตรงนี้ว่าเหมือนเงาไปตามตัวฉายอย่างวะฉายอย่างวะอนุปายินีในคำนี้ก็เป็นแสงฉายมาเงาก็ตามไปอย่างนี ้ ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เขาแบบร้อยเรียงกันมาอย่างดีเลยนะไม่ดีมีคำดีดีมาตลอดมีคำชั่วแทรกได้ความชั่วตามไปตัวอย่างในเรื่องมีเรื่องของเกวียนมีเรื่องของโคก็เอาตรงนี้มาใช้เรื่องของเด็กชายต้มหูเกลี้ยงไม่ดีมาตลอดเลยมีดีนิดเดียวยังรอดได้ดีได้ใช่ป่ะดีนี้ด้วยอาศัยแสงที่ท่านฉายไปก็เอาแสงนี้มายกเป็นคาถาเปรียบเทียบตรงนี ้จ ะเป็นสองเรื่องที่ท่านผู้ถามคือคุณสวิบูลชาตินี่เขียนตามมาร ายละเอียดเป็นอย่างนี้ น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเผื่อสมมุติว่าพูดเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ เรื่องของเด็กชายต้มหูเกลี้ยงเนี่ยก็เพิ่งจะเอามาให้ฟังในปีนี้เหมือนกันในทั้งสองเรื่องเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่เอามาให้ฟังแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ต้องการจะติดตามฟังได้เนี่ยในช่วงของนิทานพรรณนานิทานพรรณนาในรอบก่อนเดี๋ยวไปหาดูในเว็บไซต์ได้เนี่ยจะมีเรื่องราวที่อาตมาเอามาใส่ไว้ให้แล้วพูดกันเอาไว้แล้วฟังได้ติดตามฟังได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าในรายการของเราวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์พิปุโนนะเจ้าค่ะตอบปัญหาให้คุณสอมาใน3ข้อซึ่งก็จะมีธรรมะของพุทธองค์สอดแทรกอยู่ด้วยและในเรื่องสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องที่พระอาจารย์เพิ่งจะนำมาพูดมาเล่าให้ฟังกันในปีนี้แหละนะเจ้าค่ะ ต้นปีนี้ ทีนี้สำหรับเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนิยมนึกไปถึงที่พระอาจารย์เคยพูดนะเจ้าค่ะว่าเหมือนกับเป็นก้อนเกลือที่มันเค็มถ้าเราอยู่ในน้ำแบบใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ๆ น้ำน้อยในแก้วมันก็จะเค็มเยอะ เค็มมากแต่ถ้ามีน้ำมาก ในน้ำเจ้าพญาเจ้าค่ะ ก็จะเค็ม คือความดีมากมันก็เค็มมันก็ยังเค็มอยู่แต่ว่ามันเค็มน้อยเพราะว่าความดีเยอะ ถูกต้องความดีก็เหมือนกัน แล้วถ้าหัก ความดีก็เหมือนกันอย่างกรณีของเด็กชายต้มหูเกลี้ยงเนี่ยก็ไม่ได้ทำความดีอะไรเลยแค่ดีนิดเดียวแต่มากไงมากด้วยความที่ว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงรอยกรีดด้วยรอยกรีดบนน้ำรอยกรีดบนทรายรอยกรีดบนหินรอยกรีดบนน้ำนี่ก็จวดเดียวไม่พอครึ่งวินาทีมันก็หายไปแล้วรอยกรีดบนทรายก็จะแค่ประมาณวันหนึ่งคืนหนึ่งรอยกรีดบนหินนี่อยู่เป็นร้อยปีเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่ากรรมนั้นเนี่ยคุณทำเนี่ยหนักมากน้อยอย่างไรก็จะให้ผลได้มากน้อยไม่เท่ากันนั่นเอง เจ้าค่ะและที่แน่แท้แน่นอนที่สุดก็คือทำดีก็ต้องได้ดีถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง แล้วก็ทำชั่วกรรมชั่วนั้นก็ต้องตามมาในภายหลังแน่นอนไม ่ ม ี ใครหลีกเลี่ยงได้นะเจ้าคะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโซซึ่งท่านก็ได้เมตตาที่จะมาชี้แจงตอบปัญหาที่ท่านผู้ถามคือคุณสอได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆถ้าสนใจมีปัญหาข้อข้องใจอะไรที่จะถามหรือว่าเขียนถามเข้ามาในรายการนั้นพระอาจารย์ก็ได้เรียนตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเขียนทั้งจดหมายก็ได้ไปที่วัดป่าดอนไฮโซหรือว่าจะถามไปทางเว็บไซต์ของวัดป่าดอนไฮโซคือpiewthamma.com หรือว่าผ่านทางหน้า Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนไทโซก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะมีทุกทางให้ได้ถามไม่ได้ติดต่อกันละนะเจ้าค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะขอนำท่านฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าวาดของวัดป่าดอนไทโซเพียงแค่นี้นะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็ขอนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ